Taşlarlar deresine, ay canım taş köprü kurulacak. Taş köprü kurulacak. Akı senin yüzünden, ay canım vallahi kan olacak. Billahi kan olacak. Dön oyna hanım kız, dön oyna. Ağaların baksın da boyuna. Dön oyna hanım kız, dön oyna. Ağaların baksın da boyuna. Çınarların söğüdü, ay canım kimden aldın öğüdü? Kimden aldın öğüdü? Evvelden de küçüktün, ay canım şimdi gönlün büyüdü. Şimdi gönlün büyüdü. Dön oyna hanım kız, dön oyna. Ağaların baksın da boyuna. Dön oyna hanım kız, dön oyna. Ağaların baksın da boyuna.